Oni, Jaroslav a Polák. Baltazar Lobo López dos Santos čti Baltazar Lobu López dos Santos pozvedl hlavu ke krvavě rudému nebi nad ruinami Providence. Po zdech domů bez střech se plazily nezdravě vyhlížející popínavé rostliny a přízračné ticho narušovaly jen občasné závany větru. Setřásl je. Setřásl je v temnotě stok plných ševelivých potkanů. Odhrnul si špinavou rukou vlasy z očí a soustředil se na cíl. Z posledních sil se dopotácel k portálu polorozbořené knihovny a zachrčel, jsem tady. Hlava mu poklesla a po tváři mu sjel pramen vlasů. Zíral na ně a dlouhé minuty mu nedocházelo, na co se vlastně dívá. Byly bílé jako sníh, kdesi za ním se ozvalo pronikavé hvízdání. Baltazar se rozječel hrůzou. Ljuba Bitevská, šéfka krizového oddělení divize pro potírání interrealitního pašování, snad už po desáté pročítala složku, kterou před ní posunul divizní šéf agentury. Vzhlédla a v očích se jí zračily obavy a nejistota. Ano, spadá to pod naše oddělení, ale... Začala opatrně. Dostanete k dispozici jednotku military divize. Ta se postará o Havkovy lidi, pokud se tam objeví. Přerušil ji nenápadný muž středního věku. Za jiných okolností by si zálibně a poněkud přidrzle prohlížel obliny jejího těla a v duchu by ji svlékal. Dnes však měl jiné starosti. Pro Bitevskou to byl jasný signál, že situace je velmi vážná. A my se prostě jen postaráme o těch pár pašeráků, přerušila ho. Porozuměla jste tomu velmi dobře. Ljuba Bitevská sevřela objemnou složku a odešla. John František Kovář ležel na vlhkým jehličím pokryté zemi a spoza majestátní borovice sledoval noktovizorem mokřad rozkládající se před ním. Právě tam se měli objevit oni. Věděl, že Vincent Vega je nedaleko a že je kryje vycvičená jednotka military divize, ale jen oni dva zodpovídali za to, že se zásilka dostane do správných, tedy do jejich rukou. Tato mise se mu nelíbila. V duchu se vrátil do onoho nevlídného listopadového rána před pěti dny. JFK vešel do pracovny své šéfky s potlačovaným zíváním. Celou noc se probouzel z otravných nočních můr, na jejich žději se nemohl rozpomenout. Něco jej pronásledovalo a ať to bylo cokoliv, nepocházelo to z tohoto světa. Ljuba Bitevská a Vincent Vega na něj vrhli přísné pohledy. Omlouvám se, začal Kovář, ale Bitevská jen mávla rukou. X Havk se opět snaží udělat nám ze světa peklo a v tomto případě to ani není myšleno příliš přeneseně. Před měsícem jsme detekovali, že má dojít k průniku do naší reality z dosud neprozkoumaného světa. Podle analýzy jde o svět založený na magii, proto tam vyslali na průzkum Baltazara dos Santos a pět goril z military divize. JFK už o Baltazarovi slyšel. Portugalec, expert na magii a okultismus, prý profík ve svém oboru. Další portál se otevřel včera v noci. Po 17 dnech. Baltazar se vrátil sám. Nemocný, vyhladovělý a šílený. Vincent Vega pozorněl. Na rozdíl od Johna se s Portugalcem již setkal, i když jen na rutinní misi. Věděl o něm, že studoval u haitských kouzelníků i amerických okultistů a že měl nespochybnitelný talent. Poté, co jej agentura získala do svých služeb, získával zkušenosti v různých realitách a jistou dobu byl v paralelním Londýně žákem Johna Constantina. Baltazarova poněkud podsaditá postava a kulatý obličej orámovaný dlouhými tmavými vlasy neprozrazovaly tolik, co jeho pronikavé temné oči, oči, před nimiž musel každý nakonec uhnout pohledem. Nepatřil k lidem, kteří se snadno zhroutí. Vegova snědá tvář začala nabývat pochmurného výrazu. Bitevská pokračovala v objasňování situace, analytická divize se z něj celou noc snažila něco dostat. Nejspíš to nebylo snadné, ale zdá se, že uspěli. Podle všeho se jedná o svět, který ovládly bytosti z jiných dimenzí. Možná je někdo přivolal. Ty bytosti jsou patrně velmi nelidské. Baltazar je nebyl schopen popsat, říkal něco o hvízdající hrůze, chapadlech, skrytých rozměrech, pokřiveném prostoru. Žádný zřejmý obraz, ale máme znepokojivé indicie. Zkrátím to, analytická divize soudí, že se odtamtud někdo snaží dostat k náměstí patrně využije další průchod, který bude možné otevřít za pět dní. Výstup bude směrován do lesů jihozápadně od Providence na Rhode Islandu. Pořád mi není jasné, co to má společného s námi, přerušil ji JFK. Vitevská mu věnovala mrazivý pohled. Kovář sklopil hlavu. Blbý čas, blbá galaxie. Proběhlo mu hlavou. Analytická divize současně skontaktovala svůj zdroj v FBI, oddělení pro nebezpečné kulty. Sledováním internetové komunikace získali informaci, že členové okultního řádu Ordo Damonis zmiňují jako důležité datum 9. listopadu, což odpovídá datu příštího otevření portálu. Několikrát se v šifrované části komunikace objevilo slovo, které by mohlo být Alaziv. JFK poslušně mlčel a tvářil se nezúčastněně. Zatím mu to celé nedávalo velký smysl a v duchu sněl o posteli, v níž by mohl dospat nevydařenou noc. Za to Vega se mračil víc a víc. To slovo už slyšel. Patrně od Baltazara. Protože Bitevská se na chvíli odmlčela, využil toho a zeptal se, Necronomicon. JFK projížděl noktovizorem terén, ale stále neviděl nic podezřelého. Jejich příchod bude pochopitelně nepřehlédnutelný, nyní bylo důležité nenechat se překvapit příjemci zásilky. X-Havkovi stalkeři byli zákeřní protivníci a John doufal, že vojáci, kteří si to s nimi mají rozdat, budou mít přesnou mušku a rychlé reflexy. Jeho a Vegovým úkolem bylo zabránit předání zásilky. Minuty plynuly a rozhodně neměli na spěch. John se zachvěl zimou i vzpomínkou na další průběh jejich setkání s Bitevskou. Pokud vím, tak si ho Lovecraft vymyslel, poznamenal Vincent Vega. To si on myslel také, řekla Ljuba Bitevská, ale jeho příběhy k němu přicházely ve snech. Mohl nějakým způsobem pronikat do paralelních světů a získávat informace, jejichž obsah přičítal pouze své fantazii. Nyní se zdá, že se někdo snaží dostat Necronomicon do našeho světa. JFK se tvářil nechápavě. Pokud vím, lze jej stáhnout z internetu. Dokonce několik různých verzí, dodala Bitevská. Jenže to jsou buď vymyšlené texty, nebo upravené texty henochiánského či starobabylonského původu. Neskutečný Necronomicon, který Lovecraft popisoval jako arcidílo černé magie, jímž lze evokovat bytostně zlé entity, které jsou uvězněny mimo tento prostor a čas. Kdyby se skutečný Necronomicon objevil na internetu, měli bychom opravdu pořádný problém. Vega vážně přikývl. Kovář na oba vrhl pohled žádající vysvětlení. Je možné, že by to posunulo náš svět blíže ke světům magickým, řekla Bitevská. A to k těm nepříjemně magickým, dodala v zápětí. A měli bychom tu epidemii šílenství, dodal Vega. Bitevská přikývla a pokračovala, ta kniha by patrně přivedla k psychickým poruchám každého, kdo by se jí zaobíral. Takových zvědavců by byly statisíce. Otázkou zůstává, jaký vliv by to mělo na stabilitu naší reality, to je stále předmětem analýz. Důležité však je, že chce otevřít portál mezi tamtím a naším světem a dostat ten spis sem. Je pravděpodobné, že ten někdo je Xaverius Havk. Proto je záhodno k celé věci přistupovat s nejvyšší vážností. Bitevská se dramaticky odmlčela. Kovář vnímal tento klid před bouří celým tělem. Cítil, že je napjatý jako struna a doufal, že se už brzy něco stane. Cokoliv. Jen aby to už konečně začalo. Snažil se nic si nepředstavovat, nic neočekávat, prostě reagovat na situaci. A především se nezbláznit. Odolal nápadu přečíst si před operací Lovecraftovo dílo, dal přednost uplatnění vlastní intuice před zdrojem, který mohl být skutečným, ale i pokřiveným odrazem světa, odkud oni přijdou. Vlastně s nimi možná ani nebude muset bojovat. Možná postačí čekat, jak pravila Bitevská. Profesor von Wonder podle svých výpočtů odhaduje, že pokud z toho světa přijdou bytosti, jejichž povaha zásadně neodpovídá naší dimenzi, zhroutí se zpátky do svého světa přibližně za 30 minut. Proto nebude vaším primárním úkolem ty bytosti zlikvidovat, jen je nespustit z očí, zlikvidovat případného příjemce a zabavit, zdůrazňuji zabavit, tedy nikoli zničit zásilku. Bojové akce pokud možno nechte na vojácích. Nebude-li nezbytně nutné, neupozorňujte na sebe. Nemáme tušení, čeho oni budou schopni. To už kováři běhal mráz po zádech, protože tón hlasu jeho šéfky prozrazoval nezvykle velké obavy. Při všem tom vzpomínání sledoval JFK dění kolem a naslouchal šeptaným zprávám, které k němu skrze miniaturní vysílačku přicházely z ústředí přímo do ucha. Do pravděpodobného otevření portálu zbývalo 12 minut. Kolem něj panoval absolutní klid. Začínalo to být nesnesitelné. Vega i kovář se na bitevskou podívali pohledem kladoucím nevyřešenou otázku, proč krucinál zrovna my. Nemá snad agentura profíky na okultno. Šéfka jejich otázku vytušila. Nelíbí se mi, že po mně chtějí, abych tam poslala své nejlepší lidi. Ale je pravda, že jde o interrealitní pašování a krizovou situaci, takže je to naše záležitost. Ale my nejsme specialisti na magii. Notabene takovou, dovolil si poznamenat Vega. Ten nejlepší teď leží nadopovaný léky na psychiatrickém oddělení. My máme i psychiatrické oddělení. Zeptal se JFK. Už několikrát její doktoři v nemocnici spadající pod agenturu dali dohromady, ale netušil, že je tam k dispozici nejen péče o pochroumané tělo, ale i duši. V zápětí mu ale došlo, že je to vlastně logické, každý měl svou mez, za níž začínala být příčetnost vážně ohrožena. Doufal, že tato mise hranici, za níž by byl ohrožen jeho zdravý rozum, nepřekročí. Bitevská nechala jeho otázku bez komentáře a pokračovala, ale expert tam bude, Bogdan Leškov, senzibil. Takový tichý, nenápadný a trošku legrační človíček, ale pokud vám řekne do vysílačky, že něco nemáte dělat, tak to nedělejte. Má vynikající intuici a pokud vůbec někdo, tak právě on dokáže vycítit, co na ně platí a co ne. Do otevření portálu zbývaly necelé 3 minuty. Kovář cítil, že něco je velmi špatně. Příjemce zásilky tu už měl být a čekat. Mělo už dojít k bitce X Havkova komanda a vojáků z military sekce, ale kolem stále panoval mrtvolný klid. Už by tu měli být, zašeptal JFK do vysílačky. Jste si jistí, že se nestala chyba. Kovář zabloudil ve vzpomínkách k pevnému stisku ruky, jímž jim šéfka popřála hodně štěstí. Cítil, že tentokrát je bude potřebovat. Nikdo netušil, jaké tvory k ním interrealitní ruleta vyvrhne. Cesta přes Atlantik malým vojenským speciálem proběhla klidně a kovář ji prospal, ku podivu nerušen divokými sny. Pak nastaly nekonečné otravné porady s veliteli military sekce, jejíž muži se měli zúčastnit blížící se mise. A pak už jen přesun z Providence na jeho východ do místního chráněného území. Na určeném místě vystoupili a pohroužili se do panenského borového lesa. Vzduch byl prosycen podzimní vlhkostí. Mrholilo. Když vojáci military divize zaujali pozice, slunce pomalu klesalo k západu. Kovář s Vegou našli nejvhodnější postavení pro sebe a Bogdan Leškov určil místo, kde vojáci polními lopatkami vykopali 2metrovou jámu. Leškov, nevelký a skoro rachitický mužík se špičatou prošedivělou bradkou a velkou pleší, kontrastoval s výcvikem i akcemi utuženými těly ostatních přítomných. Leškov se rozhlédl a kováři na okamžik připomněl mistra Iodu ze Star Wars. V zápětí zmizel senzibil v jámě a byl přikryt maskovací sítí. Já oči nepotřebuju, vysvětlil pak vysílačkou oběma agentům. JFK, stejně jako ostatní účastníci mise, odpočítával poslední vteřiny. 6-5. Odložil noktovizor a sáhl po masivní zbrani s explozivními náboji. Při ruce měl i samopal, útočné granáty a nůž. 4-3. V očekávání toho, co nastane, přivřel oči. 2-1. Mohutné zahřmění. Kovář se zhluboka nadechl a uvědomil si, že několik posledních okamžiků zadržoval dech. Nad mokřadem asi 50 metrů od něj se rozzářila oslnivě fialová polokoule. Bylo to tady, když po několika dalších vteřinách světlo zesláblo, nastal okamžik ticha. JFK i Vega sáhli po noktovizorech, upřeli pohled na místo průniku a stuhli. Bylo obtížné najít jakýkoliv přirozený systém, jímž by mohli popsat to, co spatřili. Vincent Vega, který si, na rozdíl od kováře, lovec rafta předmisí zopakoval, si uvědomil, že popisy mistra hororu jen vzdáleně vystihují cizost těch bytostí. Jejich tvary se řídily jinou geometrií prostoru, pohled před nimi uhýbal, lidské oči se na ně neuměly dívat. Oba agenti viděli chapadla a křídla, viděli soudkovitá těla, viděli červovité výběžky na hlavách, ale jako celek to jejich mozkům prostě nedávalo smysl. Uvědomili si, že se nedokáží pohnout. Zírali na ty bytosti a jejich myslí se dotkly černé prsty šílenství. Hluboko v hrdle Vincenta Vegy se rodil hysterický smích, hrobové ticho však dříve přerušilo vysoké hvízdání těch nestvůrností v mokřadu, zvuk, který se svou ostrostí zarýval až do kostí jako čepel z chirurgické ocely. Ve vysílačce zněl něčí hlas, ale kovář mu nedokázal rozumět. No tak, Johne, soustřeď se, pohni se, přemlouval se v duchu JFK. Jsou to jen velcí hnusní parchanti. Vzpomněl si na sny, které jej před 5 dny trápily. Zdálo se mu o nich. Byla to předzvěst. Podařilo se mu zhluboka nadechnout a vydechnout, pohnout hlavou a nakonec i vnímat hlas ve svém uchu, používejte periferní vidění. Nedívejte se na ně přímo, opakoval s naléhavostí v hlase znovu a znovu Bogdan Leškov. JFK přeběhl 20 metrů k dalšímu stromu, za nímž se nyní hystericky chechtal Vega. Otočil kolegu tváří k sobě a uštědřil mu několik nekompromisních facek. Vincent se otřásl a pohlédl rozostřeným pohledem na Johna. V tom se za nimi ozvala střelba. Kováři konečně došlo, jakou strategii zvolili X-Havkovi muži a zalomcoval jim vztek. Pokud věděli, jak ochromujícím dojmem bytosti z jiného světa na nepřítele působí, stačilo jen počkat a snadno se probít muži strnulými hrůzou. John Francis Kovář se rozhodl, že tak snadno jim to neprojde. Ale k tomu potřeboval Vegu. Zatřásl jim a Vincent konečně zaostřil pohled. Z očí se mu vytratil zákal šílenství. Dost, dost, už jsem zpátky. Houkl Vega. Ty máš ale nápřah. Střelba za nimi se ozývala blíž a blíž, stejně tak hvízdání před nimi. Vzhledem k tomu, že byli, spolu s Leškovem, dost možná jediní tři duchem přítomní členové agentury, byla to dost tristní situace. Kovář si uvědomil, že střelba není opětována. Vždy zazněla dávka a následoval okamžik ticha. To nebyl boj, to byly popravy. Agenti neměli k vojákům z military divize právě vřelý vztah, ale takový konec by nepřáli ani největšímu nepříteli. Ve vysílačce zaznívalLeškovův hlas objasňující velení aktuální události. Dočkal se jen odpovědi, že posily jsou na cestě, ale nebudou zde dříve než za 15 minut. Kovář s Vegou úkosem pohlédli na monstra v mokřadu a zhodnotili rychlost postupu X-Havkových jednotek. Pokud vůbec bylo možné zabránit převzetí ďábelské zásilky, museli by ji vzít jejím doručitelům. Oba muži na sebe pohlédli. Periferní vidění to řeší, uchechtl se poněkud trpce Vega, kdysi naposledy zastřílel jen tak od boku. Dodal kovář. Fialová záře mezitím zcela vymizela a nahradilo ji nehezké bílozelené světlo, obklopující každou z bytostí i skupinku jako celek. Kovář si uvědomil, že stvůry nespočítal, snad to ani nebylo možné, a rozhodl se, že bude věřit svému odhadu, že jich tam může být tak 7. Oba agenti hodili směrem k tvorům útočné granáty, zalehli a pokusili se zamířit své velkorážní zbraně s explozivními náboji na lovecraftovská monstra z jiné dimenze a dívat se přitom pouze periferním viděním. Krajinou se rozlehly výbuchy a dunivá střelba. JFK to riskl a zavadil pohledem o skupinku tvorů. Jednoho z nich patrně zasáhli, za to další 4 roztáhli velká křídla a vznesli se do vzduchu vstříc útočníkům. Kovář bez přemýšlení zamířil a vystřelil. Neminul a bytost s hvízdavým jekotem spadla zpět do mokřadu, zbývající 3 však nabrali rychlost, roztáhli chapadla a blížili se každým okamžikem. To už střílel i Vega. Jejich mozky nyní pohled na extradimenzionální tvory zvládali o poznání lépe, protože ani jeden z nich neměl čas přemýšlet, předali velení nad svými činy reflexům. Vega zasáhl další letící nestvůru, která se zřítila k zemi kousek za ně. Nebyl však čas zjišťovat, zda je dokonale mrtvá, protože jeden z útočníků srazil k zemi Vincenta Vegu. Kovář se štěstím uhnul a staseným nožem vyrazil příteli na pomoc. Řídil se instinktem a zabodl čepel až po rukojeť do místa, které by se snad dalo považovat za hlavu monstrózní bytosti. Teprve nyní si uvědomil skutečnou velikost tvora, musel mít na výšku přes 2 metry. Stvůra zakvílela a zeslábla. Kovář ji odvalil a s ulehčením zjistil, že Vega s výrazem hnusu ve tváři vstává, sahá po zbrani a střílí nad jeho hlavu. Na JFK dopadla sprška páchnoucího slizu a za sebou uslyšel žuchnutí soudkovitého těla. Oba muži se otočili vstříc zbývající dvojici nestvůr a chtěli zahájit palbu. Strnuli. Jeden z netvorů držel v chapadlech otevřenou knihu, nad níž se postupně materializovaly symboly nahánějící podvědomou hrůzu. Jak oba muži opět svěřili vládu rozumu, začala se jim podoba bytosti i magických symbolů vpíjet do myslí a roztřásla se jim kolena. Vega na poslední chvíli odvrátil zrak a v zápětí uštědřil kováři rázný políček. JFK tiše zaklel. Z prostoru nad knihou se vynořily jakési průsvitné dlouhé úponky a začaly se natahovat k dvojici agentů. Zelenavá záře zesílila a obklopila je. JFK namířil na hlavu nestvůry a stiskl spoušť. Zbraň však nevystřelila. Vyleštěný kov zmatněl a pokryl se podivnými symboly. Kováři začalo hučet v uších a jen s námahou vnímal slova, jež se ozývala ve vysílačce. Zahoďte to! Křičel Bogdan Leškov. Zbraně v rukou agentů se měnily v jakési podivné zkroucené věci, jejich tvar nepřipomínal nic z tohoto světa. Kroutily se a vyrůstaly na nich zvláštní výběžky. Zahoďte to, hned! Opakoval Senzibil. JFK s Vegou překonali chorobnou fascinaci a odhodili nepotřebné zbraně. Kolem nich zasvištěly kulky. X-Havkovo komando dosáhlo kraje lesa. Agenti na sebe pohlédli a kývli. Nebylo nač čekat, nejlepší obrana je útok. Rozběhli se vstříc netvorům a v běhu tasili nože. Měli pocit, že se prodírají pavučinami odulina doupěte. Jejich nohy se bořily do rozměklé půdy, ale hlavní příčinou byl protitlak vycházející z prokleté knihy. V tom zaslechli přilétající vrtulníky. Posily konečně dorazily. Nad lesem se ozval rachot kulometů a X-Havkovi muži kvapně vyklízeli pozice a stahovali se pod ochranu vzrostlých stromů. Jedna z helikoptér přistála nedaleko dvojice agentů a z ní vyskočili tři muži. Dva vysocí vojáci a mezi nimi muž středního věku s dlouhými vlasy bělejšími než sníh. Klesl na kolena a oba vysocí muži jej uchopili v podpaždí a zvedli. Baltazar Lobo López dos Santos se narovnal, zhluboka se nadechl a uvolnil ruce. Poté začal levou rukou kreslit do vzduchu různé obrazce a zpěvným hlasem deklamovat magické zažehnávací formule. Zelené světlo, obklopující dvojici netvorů, začalo pohasínat. Vega s kovářem zjistili, že se opět mohou hýbat a rozběhli se vstříc příšerám a jejich zásilce. Jeden z netvorů pevně sevřel knihu. Současně se kolem něj začala tvořit purpurově sršící koule. Bytost začalo obklopovat časoprostorové pole a hroutila se zpět do vlastního světa. Pole obklopilo i druhého netvora. Pokuste se mu sebrat tu knihu. Křičel do vysílačky Leškov, zatímco běžel v doprovodu tří vojáků do helikoptéry, jež přistála na kraji lesa. JFK zmobilizoval zbytek sil, doběhl k nestvůře, rázně sekl ostřím nože po jednom z chapadel a uchopil těžký svazek. Netvor mu omotal chapadlo kolem krku a pevně stiskl. Agent pustil knihu a pokoušel se s pomocí nože osvobodit ze sevření. Zaznělo několik výstřelů a druhý z netvorů odletěl o několik metrů dál. Kováři začínal docházet dech. Sršící pole se stávalo intenzivnějším. V tom zazněla další rána, vrcholek tvora, který mohl a nemusel být hlavou, se změnil v mazlavou kaši a monstrum povolilo svůj stisk. Vojáci měli přesnou mušku. Vincent Vega přiběhl k JFK, sáhl po knize, jež spadla do bláta, a hodil ji směrem k vrtulníku, který se vznášel za nimi. Jeden z vojáků ji zvedl. Poté Vega chytil přidušeného kováře a táhl jej směrem od mrtvých netvorů, jejich štěla mizela v zářícím časoprostorovém poli. Do helikoptéry agentům pomohli vojáci, kteří vyskočili spolu s Baltazarem a stroj začal rychle nabírat výšku. Zazněla dvě ostrá třesknutí, jak se těla obou bytostí vytratila z tohoto světa. Šestice vrtulníků vytvořila formaci a zamířila na severovýchod do Providence. Cestou míjely helikoptéry útočné jednotky military divize, chystající se vyčistit oblast od X-Havkových stalkerů. Baltazar Lobo López dos Santos se chvěl po celém těle, uhýbal před pohledy zachráněných agentů a něco si pro sebe drmolil. Vůbec nepůsobil jako mák, který právě odeslal zpět do pekla dvě lovecraftovská monstra. Nakonec však zvedl hlavu a pohledl na Vegu. To jsem to dopracoval, kolego, není-liž pravda, řekl chvějícím se hlasem. Zachránil si nás, konstatoval Vincent Vega. Někdo to udělat musel, opáčil Baltazar. Svůj svět si musíme zasloužit. Pak na Vegu upřel pohled plný bolesti a zašeptal, modli se za mě, příteli. Modli se, aby zmizely ty obrazy, které vidím, když zavřu oči. Vincent Vega jej pevně uchopil za ruku. JFK zkusmo zavřel oči a když viděl jen několik běžných barevných skvrn, zhluboka si oddechl.